നമ്മുടെ പഞ്ചജ്ഞം വച്ചി ജാറലേൻ കിങ്കിരി നമ്മുടെ പഞ്ചജോ ഇക്കോർവി അക്സാരുമനു sen tanki ñoo ñang gën jaar yeen nañ juunte wolul yeena dar ndax yeen ngi dëkk ci réew mo xamné su ñeen voyager droite ma ngeen voyager gauche di ngeen romba gënt yo xamné ñëk dëkk woon leen ëpp doolu fuuf te ñak diggal sama ndawal la tax mu gënt teen ya ngo toyatul baat duggatu ci batima ya ngo endo tuñ ci waxu nak di ci fanan kon nak waccina mu melni daf na waccana dal di commencé nak ci Egypte bi suñu taxawon dembu affaire ba ngo wala qad wazzalna lera lalla ñel quraysin ak ñi melni ñom lera lalla len lera lalla luhum ñel len sal bu leer lan al khawla am yuminon dañu leggal bi ci al qur'an nenañu aya baangi waccion ci mbolo mo xamne yahud lañu ñu gëm al qur'an niki abdullah ibn salam ajib ay nasara yo xamne dañu jige di won absa ñi bisi ñen ñi jige won sam ñew fi ibn abbas nana nasalat fi samanin min ahli al kitab aya baangi wacc ci juroom ñett fukki nit yu bokk ci ahlul kitab moy wa tawrat ak wa injil arbauna ñeen fukk min najran ñeen fukk bu joge ci juroom ñett fukk defana ñeen fukk ci def wa iznani wa salasuna fanwer ak ñaar ya ñi bokk habsa fanwer ak ñaar bu joge ci ñeen fukk defana juroom ñett ci def ba samaan yettu juroom ñett nak min ahlizam ño bokkon sam yalla tagnalé lol dañ ñu bisu won nak ba jaxfar bi ñu bisi and ak mom yalla tagnalé mené la fina gor yi nga xamna atinahum jox nañ leen kitaba xam xam tawrat ak lin giir min qabli jek alquran hum ñom yuminuna way deug lañu bi ci alquran ndax gisoon nañ ci tawrat na dina wacc xamoon nañ ni muhammad dina ñew ndaysan ay gor la yo xamne wa iza yutla ndem ñu ngay net li di jang alihim ci sen nopp alquran xalo ñeneen ndi amana deggal nañu bi ci alquran ne innahu nakatir bi alhaq lu saxla min rabbina jike suñu borom am wër ak ñaar ya ñu ngi bokk habis la fan wër ak ñaar ni digé ci ñen fukk defna juroom ñett cey def ba samaan yettu juroom ñett nak min télizam ño bokkon sam yalla tagnalé lol dañ ñi bisu won nak ba jaxfar bi ñi bisi and ak mom yalla tagnalé na la fina gor yi nga xamna atinahum jox nañ leen kitaba xam xam tawrat ak lin giir min qabli jek alquran hum ñom yuminuna way deggal lañu bi ci alquran ndax gisoon nañ ci tawrat na dina wacc xamoon nañ ni muhammad dina ñew ndaysaan ay gor la yo xamne wa iza yutla ndem ñu ngay net li di jang alihim ci sen nopp alquran xalo ñeneen ndi amana deggal nañu bi ci alquran ni innahu nakatir bi alhaq lu saxla min rabbina jike suñu borom sax du fiire fiire ko gëmé inna kunna min qablihi muzlimin nangu won nañu lu jitu waccu alquran ci tere jike ya yalla ne ulaika gayi gem tawre dox gannaaw gan alquran ulaika gayi gem njil dox gannaaw ñu gemat alquran ñu tawna def na faylen ajruhum sen tay marratayn dubali fay ku gem ben tere day len fay gem gi ñu gem tawre fayal len gem gi ñu gem alquran day len fay fay gi ñu gem lin njil fayal len fay gi ñu gemit alquran na len fay lolu bima sabaru ngir muñ gëñu muñon ci jëfëndiko santane ñaari téwri ay gor lañu yo xamna wayadrauna bil asanati asiyata wayadrauna dina ñu jema safara ñuy safara siyata jam jami bakar luñ koy safara bil asanati ci peinture geuni jëf gi yu jamono bo xamé na luñ wax bakar jam na len ba muy nacc dañuy daldi daw ci sa sa outi jëf gi yu foroppe ko ci mu rey ko ni peinture jaune di re jam jam bu bes ma kenn ki alcool waaw ñom sag nañu posito blizir am posito ñu outi médicament posito ñu daldi ko fajj way yebarawona ngay safara lan asiyata jam jam ba mom bakar la ma wax ju ñaaw bel asanati ci jëf ju rafet ci ñuy wax peinture jaune bu ñuy wax bu jëf ju rafet wala ki nga mujjé wax légui alcor tayit yamu ñu fofu ha dem nañu ñaari téré mu ñu ñu jëfëndiko ñaari téré xamna nit nit matu way fu leen cancay dajé rek ñu tecc ci wiw yamu ñu ci andak nak wo yun fi ko na ngay faraxé ni ma ra saqadam ci ma leen wërsegal may ciapati ci la ma leen wërsegal di leen ko faraxé wa isa sami'a ngem deg nañu lakh wa khaste bu joge ci yefeur yu bokku la ñoom diin wa isa sami'a ngem deg nañu leggal nañ leen lakh wa saada bu joge ci ñu bokku lu diina a arabo ñu du moyu and ci ñak tontu tet ñoom bu ñu tontu saada bu ñu tontu wax ju ñaaw xam nga li ñuy wax waxalo dañuy wax ñeleen wax wax ju ñaaw na leen lana ñeel nañ amaluna sunu koy jëf ëlëk bu ngeen ci mos yenit wala kum ñeleen a'malakum seen tey jëf ëlëk salamun mucc ci sunu lamine dal aleikum ben leen dal bi salam du salamu nuyo ha bi ngeen mucc ci sunu lamine ñun xawma fu ngeen di déggel lu ñaaw ak lu nakari waye du doon ci sunu lamine ñun la nabtaqi al-jahilin buñu jema andandok ak top buñu jema fayantok ak dof aye bi ni bëgg jang téré yi nenañu xëruk nabi ci bëgg papam buñu wax abou talib ngëm mo taxoon yalla wacc ko daan mi téré lool bëgg bay dugum abou talib dafa son ci nabi lool ci son lool rasulullah gisul bayam bayam gisuko e ko xamne bañ la koy jox ngirom ñetti atab nabi mu ngi am ak yaayam ñent at ci aduna yaayam de ñu yeb ko mamam mi jur bayam mam fa ñent at mamam de mu jurom ñetti at ñu yeb ko nak papam bu ndaw bi ñuy wax abdou manaf ñu tuddu abou talib abou talib lañ koy xoy abdou manaf ñu tuddu mo jur ali mu yor ko de 8 ans jurom ñetti at nek te di ko yor ba nabi am ñent kat ak juroom ñent ak juroom ñett weer ak fukki fan ak benn ci laaj maa di ko wa amadumin samani asfurin wa hayyin yowman tawa amuhu nasaru saasamami tawa génn na àddina ñu ne su ko génn àddina mu ne amuhu papaam bu ndaw ba ñu ne xamuñu ko mu ne an nasaru mooy si ko daan défendre ñu na kañ ndëkk génn mu ñu doomin del 4 alkubeer 5 9 la même 40 49 ans ñu na toppal ne ay weer mu ne waaw sanaa ne asuñ 8 mois topp na ci ñu ne weer yu toppal ne fan mu ne wax yiin 11 jours topp na ci côté ci 8 ans ba 49 ans 8 mois 11 jours teen yu ne mu def ko ci yow doo bëgg mu génn àdduna te génnaalewul lii naan mu di ko misseeru nag yàlla ne ko innaka la taadi man ababta walakin la yaadi man sha sooye boo nga tekk say ngem diine ji maa la gën a bëgg waaye du ko la neex nga dugal ci maa ko moom may seet ñi ma neex ma dugal leen ci téere yaa ngi naan aaye bii am na trop contrante ak aaye bële ci mim ye am na tanaaf mooy wax bu dëppwul ak bële te kenn wax ndax yàlla noona nabi ma kunta tadrima alkitabu wala alimanu walakin jalnahu noora naadi bihi man nashaau min ibadina ne ko wal innaka mi ne daf ko joxor bi yastahdi ila siratin mustaqimin innaka la tahdi ñëwaat ne ko la tahdi ma nahbata da fay safalo munu la djubal lako waxon fofu may djubal lol lako waxon fi mayil man l'islam may dougal kuma neex fele nak munon ko yow man nga djubalate nak idayatu ñar la hidayatu dalalati ak idayatu tawfiqiyya waaw yalla daf ni nabi munu la fop nit dougal ko ci njub waye fele daf ko ne man nga tektal nit lo xamne bu ko topé dim ci njub kon bokul hidayatu dalalati ak idayatu tawfiqiyya bokul نطلق لا تعدي من احببت ولكن لا يعدي من يشاء هو عالم بالمهتدين ورغي متول ديغنتي جيستو جيستو ماجي ماكو وركو غيسول محمد كوكو بوبون لا نا مولا اولن ابا جيل ان ساي ساي بي نينا ديغنتي بوبو غورغي اك دمي بي بلاص دسون نا في بون نبي خيت وايي مو بروفيتو بي نبي لا تا نيو رامبلي بلاص دو بور باغ نبي ديغن غورغي ليغي غورغي غيسكو nanguli bu koy sant du yow mustafa yaay dugal kula neex ci diina ji yalla dal moy ki seet ni ko neex mu dugal len ci l'islam la tahdi man ahbabta walakin la ya'di man yasahu wa huwa mom yalla a'lamu ismu afal tafdil ken du ko teggal yalla yamono bu sheikha ñewé di af and tafdil def ko fayil inna wa huwa mom yalla alamu aji khamla bil muhtadina ñu wax nak né li tax ay bi wacc moy bi gor gi tollo digënté wa zalika annahu lama ahsara batul wafa ja'ahu rasulullah bi gor gi tollo digënté ne bi dafa ñew nako ya am qul la ilaha illa allah كلمة أعج لك بها عند الله وخل بين يوم لا إله إلا الله لك ما أمكم من الدق لا يقول لك أنا ميال مقول قولك يا ابن أخي سما دوني ركدي قد علمت خناني أنك أنك يولى صادقون برم الدق من دو وقت شاخان ولكن لما بلينك اقرأ دبعي بني أن يقالوا جسع عند الموت li nga wax deug la xamnaane moy deug it waye limu tax buma ko wax damay bañ ñu ne sa baye dafa dem bu ci sukurat ñu tiit genn ci ñu nekkon walaw la an yakuna alika wa ala bani abika qudada ba'di la qulfa sudul won ak bañ xass wala dal yak fay ferer kon dina wax baat bi dina ko wax sax ngir seddal sa bet nak lu la neex rek neex na ma dina ko waxit mu nekk sama arwar sama digeenti ak yow engal firaq انما راه من سدت وجهك ونسيتك بدون داري تيسري نك اك نياخري اك ناخاتي تخنا واخو وايي نك مونو مكو ني ديما خاص الله لا خاصال دا ديكو واي نك بن واي دي نك ولقد علمت بان دين محمد من خير اتيان البري دينا ولولا الملامه او المرضى لوجدتني فم عند ساك مبينا ولقد علمت اور لمني بأن دين محمد دين محمد دين من خير أديان البرية موغن تي دين من دي دين انت دين سلو ان رجل يدين ما بان خست دعما فك لنميان ما تبي تي دفن لكم لا إله إلا الله ولكن وانا ريسان دوم سوف أموت على ملة الأسياق باي مالك ما دي تي لمام ينكون عبد المطلب وآسين وبني عبد المنام suma mata kal ko lo rek ndeysal dal dox mohammed yimu waxe lolou bayam genn gor gi bañ mu genn joy fala ko adin fekk fegg ko musigi monako sa baye bi yefur ba genn na dina monako demal defar ko wax nañu nak ne am nañu sedene wax na bad ki ka sedde yit war nañu nangu sedde ndax fekkal won na xew xew ba mbokam la mu ko wara meuna jege nit atam mayon na ko yit mo tok ci wetam muy abbas ak baye ma bok ak baye ci haaj na def wax na wa li zal fanni fi islam yaqtalifu wa razuhu mautuhu fi al-qufi wa al-niqami wa li zal fanni ni nga xamne am nañu ay licence ci fan bi di faculté zira ñom ak téléphone wérante nañu ci mbiru Abdul Muttalib ci mbiru Abdul Manaf ndax déna ci l'islam wala déwul melni dafa am questionné Alhaji Malik ne ko wérante kat dina am ñoo ko doole léralaa yow mu ne warajuhu ëppal nañu doole mawtahu déham fil kufri ci kéfir wa niqam kon nag leer na mawle masurité am na masurité bi nee nañu ngi dee ci kéfir mu ne waaw waaye nag quantité dina remplacé qualité te dafa am benn qualité bu fa ne moo ëpp doole quantité bi te wax na ne góor gi wax na laay laay de la ñu ne kan la mu ne man asbatal mawta xiipurun xaylamul ulama fogu fuulati abbasul alasalami man asbata ka saxal mawta dee góor gi alasalami ci l'islam soo ko xamul man asbatal mawta xiipurun mooy fóore ji raw ñëpp xaylamul ulama taskir la boo xam ne kowee tax ci yéeg ci mbag gi borom xam-xam yi kooko kam la fuulul fuulati kuuy yi mooy seen kuuy ci xam-xam ñu ne xamuñu ko mu ne abbas lay wax abbas ñoo papi ne bokk bàyyi ñoo bokk benn bàyyi fekk na it bi góor gi toll ci coono ne ne dégg na ko ci nopp mu wax laa ilaha illallah waaye li tax l'islam respecté wuñu seede góor boobu ak atamaki bokkam yépp moo di moo di yéfar la yéfar l'islam l'islam compté wul dara ñun fekkoon na ki ne def di julit kon kon dañuy yéeréel ne dee na ci l'islam kooko moom la taadi man abadta walakin allaha yaadi man yashaau wa huwa aclamu bil muhtadin wa màkka kat lii la ñu lay ne moo tala ñu ànd ak nabi wa xaaloo wa màkka wax nañu lay saa xaan mooy dañ ko ne initabi al ula sunu àndee yow ñu ñëpp bokk benn kalan fiwal l'islam maaka ànd ak yow xalaat nañu ñu toppatëf dinañu xëy ramasé génnee ndoonu min arina ci màkk dinañu siif génnee nu ci màkk arab yi dinañu siif génnee nu ci màkk bu ñu àndee ak yow ne bokk baat kon nañ def politique nañ def siyasa nañu wax ne ànd noog yow su ko defee ñu rusuñ la waaye bu nga àndeeg yow ànd benn parti ak màkk ni ko réew ñu bëggee dinañu ñëw bés siif ñu génn ñu dëkk bi yàlla ne waxuñu dëgg awalaw nu mag cin lahum araman amina yaminuuna fi min iqaarati wal qatli al waaqa ayni min baadi l ard waxuñu dëgg xanaa du awalaw nu mag cin du nin yàlla non jàppandaloon lowu ñel leen defal leen dëkk bi xaraman mu di dëkk aminan bu di buñ wuulu ak siif di buñ wuulu ak reyeg reyante man ni ormal màkka ba giñ jëmeli ci fexe ba nabi judd ci dugg ci l'islam dina tax nit am ci man-man laa def dëkk bi muy dëkk bu ñu ormal yemuma ci tëj dee def na wit di enu ilay jëme ci moom lan samaratu kulli seyin day ñu dara dar du fa ñor tàggat naa fu gàncax ñore ñu enu ko yëpp leen ko rëskal mun nga koo bàyyi noonu wala muy mar sooxan mbox mu di li ñu wërsëgee ñun la dunaa tukki ci ñun walaa ci na li fi nekk daal ak sërëwum li ëpp ci ñoom laa yaala moo na xamuñu ne li may wax dëgg la wa kam alakana bari na bu ma duma bari na bu ma alage bari na bu ma reyee min qaryatin ci waa dëkk waxuñu dëkk ba dëkk dëkk boo xam ne basrat tooy na képp tooy oom na lool ba dugal leen ci dew maïsata ha jàppandilu dundug ndox mi du jeex gàncax gi du jeex koppal yi du jeex ñu dal di fursaak basrat maïsata ha fa tilke maa leen song soo ko weddee nañu ànd ak yow doxan ko fa tilke taax yéen a ngay seen masakinaw mooy seen gen taya ba ma leen songee ba ñu génn ko lan tuskun dëkkewu ko min baa din ginnaaw bu ñu dee illaa xalilan illaa xalilan bari na werante illaa xalilan maa gental dëkk yooyu alak leen ginnaaw bañ fa jógee ba léegi ñu néewa ko dëkke néewa ko dëkke nit la wala lu néew lañ ko dëkke jamono la mën naa am jamono yu néew lañ fay dëkk ti wala nit ñi néewa fa dëkk jamono yu néew yañ fay dëkk ti mooy kuy tukki ba ba cek la end fa ngoon nga bond mbaa jënta soyee la fa nga fanaan say dem. kon nga ne biñ ci dëkk illa qalilan bari jamanu neew ku yandal mba ku faranal wala lam taskun min ba'di illa qalilan nit ñi neew ko bëkk ginaaw bañu dé ñaari ñi yépp na tabiko ku naane ko na ñun yalla warisina di defo rew mo bañ ko juggé yeen ñepp ku ci ne lawyer makoy defo say jabar bokk dëkke dé makoy defo sa alal bokk dëkke dé makoy defo sa tax boko dekké dé makoy déssou sa kër makoy déssou waxuma lolu sa way may déssou asamané juroom ñaar ak sofi juroom ñaar walilahi mirasu samawati wal ard waaw man ciet makoy déss wa ma kana nekul rabbuka sa borom mu'alikal khama di jikko alak am rew ko ngeen duma len duma def nonu mu musuma alak menum rew ataya asa bel betama yeple ki ummiya rasula dina yep le ndaw la yit du tax bu age ma duma dina yep le ndaw lop la wax ak ñom yep do ndaw lo xam na ne tuli alim ci ñom ayatina suñu katan ak suñu tektal pour ñu bayyi xërem jaamuma su ko defé ñu bañ suñu bañé ma doora bugal kon nak duma bëggal luddul deux conditions bu jëk bi atana al hajj bel bete ma yoni fi umiya rasulan ñaarel bi wama kuna nekku nit mulikal khure di abitite alak ay anwarew illa wa ahluhu ngare ñeke dekk zalimona way reddi ñama yoni wol bi premièrement duma alak te yoni wuma deuxièmement duma yoni dal di alak dañuy xaar bañ yeddi ñu yoni wama wuti tin na len woor ne gaay ñu ngeen mafal ñu xey ci tout ci xam ji ngeen wara dund wama wuti tum li ngeen mafal ñu xey ci tout ci wërse bu ngeen wara am wama wuti tum li ngeen mafal ñu xey ci lu tout lu ngeen wara wër ko ma tawla ayatu dunya rek la ñu ngi melni mom bu ñu sanni ci kër wazina taha ak lu ngeen wara mëna banexo ak lu ngeen wara mëna taro lol dong mala fan yi fi am yow la lo woor na li nga mom bi ngay dé li nga mom la ko upp la lo woor na fi nga demal ko upp la lo woor na li nga xam lu ko upp la lo woor na ñepp fekk ñepp fekk lu ko upp kon yepp yu dox na lu yag da nga door ñew bi nga fi joge muy dox lu yag xam ngeen lu fakkal o ma ndallay ci tay gëta yalla billahi khair mo gën fuf ci alal ayat alal adni bi wa abqa mo upp wolor ci def afala taqiluna du ngeen xellu ci taato ndëg afala ya xeluna afala taqiluna yeen julit du ngeen xellu lolu ba gënal gor gor lu ci li ngeen nek wala afala ya xeluna du ngeen xellu lolu yeen yeefar yi ba gën ci ancaj ngeen nek ñaari gaay man ñaar yi yalla ngeen laaj ndax man nañu yeen afanan jëma ja nga xam ne waxeet naa wu dig nañ ko wax dan dig asanan bu tudd ajana fowa ba moom laaqiihi dina ci jot ndax duma digga mukk lu manqué kamam dina yokk nga xam ne masaax naawu masal nañ ko rek masaaw ayatu dunia bii ñu masal ko tuuti ci addina masal ko ko fan yu tuuti nangu ko ko yóbbu ko safara suma huwa topp moom yowmal qiyaamati bis sañ ci ginnaaw wër sa dem su tuut sa suñu nangu ninal moodariina dina bokk ci ni ñu gaari ca bunti safara dinañu la kii ngërowuñu waay ku jëkk ci moo di julit ku mu jëkki mooy yéefar afaman wa atnaahu wal mu'minu waaw kamal mataxnaahu wal kaafiru yasku fàttaliku mohammad fàttali leen yow ma bés ba nga xam ne yunaadihim dinañ leen owalu ca kana ni yàlla ñoo ngi yëfar yi fa yaquulu te wax leen ne ayna surakaaiya ana sama bokkaale ya ana sama nawle la ngeen noon ne buur lañu niman lazina ña nga xam ne sa am kuntu nekkoon ngeen tastamunahum surakaa yi dala lay xamal ne rek fa amma fiilu yaqin la war naa nasab ñaari mafool dañu asaf mafool ñaar yëpp yas amunahum la surakaa yi ana ña ngeen noon ne yàlla nañu ni man lazina ña nga xam ne xaala waaw kañ ana ña ngeen noon ne yàlla lañu ni man boo kat ñu leen seene ñu taxaw ci bunti jahannam xaala dal di wax lazina gaa ya nga xam ne xaqa dal na alin ci ñoom xawlu war a dugg safara ñu ci bunt bi ñu ceena leen wala xawlu mbugal ma wala xawlu wax ba ma noon la am laa na jahannamal dal na leen ñooy tonk ne rabbana borom bi haa ulaahi الذين أخويناهم أخويناهم كما خوينا جل جل قل بدل يا أولى الجاهلين الذين مبتكرون رؤساء الدلالة الشيخ يلا الذين من خمني أخويناهم دنك أفك مبتدل أكسيفة من نرير المنين جايين من نول نرير الفقر أخويناهم رير المنين نام كينا وايدي رير القيام رده كما خوينا من نكوان كيشان جاي لن يجيس تطنو لن جن بمخ ننغو طب نوال ننغو نيو نسمت ننغو ده فرصة ونين دوما ونين أولاي جايدي دق دق أخويناهم لنوك ننن نولين بولو داكور أخويناهم دق دق خينا نولين بولو واي بولو قيوم بدي كما خوينا ري كما خوينا سين نيني نيشل نيخ نفكرك تبرعنا إليك تينا نري دنشلو شفكرنا ما كانوا نكنون يعبدون دجامو إيانا نول تقدم نفر الفاين musulam na di ki nga ron sonal ba yaakaar ko bis biñ ko yaakaar mu ne maa nge xam le ne defaloo ma woon dara wa qila ñu daal di wax nag ña doon jaamu ñañ daan jaamoo wax loolu kat ne aduu oo leen walla tey sadaqaakum seen xiram ya oo leen leen walla maa ngi leen di dugal sama rakat bip oo leen leen walla ñu jaax le dafa ne buñ leen ooyee wala ñu wuyu fa daaw ñu ooleen fa ñu sëji bu wuyu wuñu loolu ñe leen amuñu kattanu wuyu sax waraawo ñu jàkkaaloog azaba safara wala wannahum donte ñoom ñooñu kaanoo nekkoon nañ ci àddina yaxta doona soobu yoonu njub kon la maa raawal azaba duñu jàkkaaloog safara waxuma di ci dugg yéskul fàttalikul fàttali leen yowma yunaadihim bés bi nga xamee ne dañ leen rappel fayaqulu te wax yàlla ne yónnant yi wax yàlla wax ñu ñu yónnee woon ci ñoom ne maasa ajubtumuhu ana la ngeen lan ngeen tontu woon al mursalina ñu ñu yónni woon ci yéen lan ngeen tontu yàlla ne fa amiyat alayhimul anbaa maanaam fal anbaau amiyat alayhim yowmaisin luy tontu lu war a jur mucc keroog gëlëm nañ ca mënuñu ko xam fa amiyat fala anbaau tont luy jur njëriñ xamiyat gëmal lo ñoo leen alayhim ci man ci atteg bët waxumaak lamiñ di wax yow mayseen keroog foofu ñoom layta saaxloona duñ leen laaj teyit buñ leen laajee duñ mën a tont fa yësku tuuna lea fa fa amamantaaba gaa yi léegi ñu ci àddina parasitoo leen ku defoon bokkaale tuub wa amana mu def taw it wa amala mu liggéey saale an lu def lu baax te mooy farata fayse an yekkuna amana nekk minal mufliina bokk ci way teexe way mucc ñeelu yàlla ci yàlla boo def wa rabuka yaluqu ma yasaau wa yaxtaaru ma kaana lahumu lqiyaara سبحان الله وتعالى ما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون والله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وربك تبرم دون يعلق ما بند المين بندير ومكي بندير يخلق له بند ما يساو لقصب ba mu bindee ba noppi wa yaxtaar moo toon na ca biir ya mu bind ma isaaw lu ko sopp maa kaana nekkut waxum ñeel musrikina xiyaaratu ak bind akuk topp akuk tànn mënuñoo bind dara waxumaa gi tànn dara kii téere yi danañu sababu nu soolu aaye bii moo di anna walid ibnu mukirata istaat sama nubuwata mu nu soolul quran ala rasul nee daal dafa jombale woon ne bi rek ni daal warula mën a nekk yonent impossible kii di doon yonent warula nekk yonentu alquran wala wàcc ci moom te yàlla tontu leen moo ne ñu laaj ko laaw alquran conforme moo ko yooyu si jamono bi mu ne falaw laa nu silaas alquran àlla rujuleni ñu qualité asil ñaari capital yi daal capital bu nekk kilifanca yoo xam ne bu yàlla doon yónni ñoom la war a yónni sun borom nag daal di wàcc aaya bi ne du noonu man maay bind maay tànn ku ma neex waxtulifal mu fassiruuna fi tafsiri hadil aya ala aqwalin kasiratin firikat alquran yi werante nañu torop ci ciri ay bi le sa boromay bind moy tan bu binde ba nopi lako neex ci la mu bind amna ñu ne pri bi moy yakhluqu ma yafa'u min khalqi yalla bindal luko neex ci binde sun wa yakhtaru ma yafa'u minkum walbatiku nak xol binde fi tan ci binde fi ñaleen ñaka neex li ta'atihi ngir ñu liggeeyin ko mana ni bu mu len bindé ba nopi am service bopam mo dessiné ñi wara top service bi kon mo bindé bindé fi tan na ci bir bindé fi ñi wara yor ligéyam am ñi fi lool am na ñu né yaqila ya'liqu ma yasa min qalqi moy bindé lu ko neex ci bindé fi yaxtaru ma yasa lu buwtihi mu tan na nak ñaka neex takal len gratu nubuwa am ñu ne waqila ya'liqu ma yasa'u mabna lu ko neex muy muhammad wa yaxtaru mu tan lan sar bu nabi yina wal mursalina waxtara mu tan ni ko asabi sabi sabi arba'atan ñent yani ababakr wa umar wa usman wa ali fa ja'alahu mu def len ashabi ni sama andando wa fi ashabi mu tanat sama sabi fi ashabi kulluhum khayr ñom ñat kenn ku ci nek yiwuro lambo waxtaru ummati mu dox dana na tan sama xet ala sayrul umami ci mbolem xet yep mu dajale xet yi tan sama xet ci bir xet waxtaru li mu tanal na yiwuro ummati ci sama xet arbaatu qurun mene ñu lolu moy tan gi waxa def taru muhammad ay afair maluqat ci mu gënal ku ci limu bin waxtaru ummatu ala sayrul umam mu tan xetam bi mu gën ci xet fa kama huwa afdalul khalqi ala al itlaqi min nabi nek ngeen ji mbinde ci lu ñepp d'accord non ummatuhu la ñu nek afdalul ummi ala al itlaq non nit la xetam bi nek di ngeen ji xet ci lu kenn warante wu ma kana lahum al qiyara bi tahriki wal ifqan man nga wax ma kana lahum al khayratu man nga wax ma kana lahum al khayratu man nga ma siyaji nanga ko kafara nanga ko jafam ñu ñep ben la nafiya wal majrur khabru muqaddam wal qiyatu ismuha muaqqar wa jumlatu musta'nifatin fal waqfu ala al muhtar wa kun isal wal ma'na laysa lil khalqi jami'an ila ikhtiyar wa laysa lil khalqi jami'an al ikhtiyar fi shay'in amul mbinef yi tok am droit tan dara la zahiran wala batinan bal qiratun lillahi yalla tan ta'ala yalla waxna fi afadihi lima fi abdi fi qudsi ya abdi anta turiddu wa ana uriddu wa la yakunu ila ma uriddu fa in salamta li ma uriddu ahtaytuka ma turiddu wa in lam tuzlim li ma uriddu adhaftuka fi ma turiddu wa la yakunu ila ma uriddu yalla nana jambi fokh nga am lo beug mala bindal xel rocci dogal nak yor ko ni kun ku nek sa beug beug te du soti mal nak ma yor dole ak beug beug ak sotal so beugé nak wuté luma beug ma sotal luma beug la baye la nga beugon contane ci lima sotal dina ko soti ba muy la nga beugon so deugere bop nak continuer li nga beug rek kay soti ma xolaare koona te dara du am lu lima beug turid rabbana murid wa urid wala yakun la khayra ma toy ci dal mali goy wa rabbuka sabaram ya'lamu khamna khamna lan ma tukki ni li ñu neub sudurum sen denne tukki no moy lo xamne dang ka denc ci sa den ndax demu wal islam xam nga luy jaar lamiñ walis buñ ko tejé tejé ñu ko kenn xam du ci nak lamiñ ko likay tejé nak mom wal mom mom walis wu ñu wax denu du tabi du sanat lami ñu koy tujj lami ñay wax ñu xam li ci deug yalla nak ne li ñu jëtul la ubbi ñu ne ci dëna ba xam nako yalla mu xam na ma tukki ñu le ñu ñura nang ne bëkk su doorum seen dëna yow ma yulu na di lami ñi wax wo mo nguur bi allah moy nguur bi keneen du nguur la ilaha amul nguur bu ñu wara jam mu jur ñeeriñ te baye jamugo jur lor ilahu kulun yalla lo ñen ko alhamdu باتي تشانت في الاولى في ادنى والاخره في الاخره يلا يوي تشانت في ادنى مو يوي تشانت في الاخره مهاجنا جليتي دنا ني سانت يالا نيت يون نيت سانت